ambao lichukua hatua hiyo. Na yu mkuu wa chama cha FNL katika mkutano na wandishi wa habari Jumamosi hii, Bwana Jack Bigirimana anasema kwamba anajua vema kwamba Agaton Rasa anataka kulikimbia taifa hili. Jack Bigirimana anatafsiriwa na mwenzetu Elini Bel Nibigira. Gwasa, mimi tulishirikiana, tulichangia shida na raha na kushauri simamisha hayo ya kutaka kukimbia. Sasa mbona unataka kukimbia? Washirika wako wa Mizero utaoneka nao wote. Haya nayo yasema eti kana na nyanganywa walinzi wote. Sio vingine tunamfahamu, mtatuambia msiposikia amekimbia. Isanganiro. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kama inavyokujia kupitia vibui vya anga vya Radio Isanganiro. Na sasa tuendelee na habari za ufugaji. Ufugaji wa ndani ya mazizi ni bora kwa kutokana na kwamba hupatikana maziwa mengi na mbolea na kupelekea mifugo kuwa na afya njema. Kwa mujibu wa afisa wa eneo la Muzenga tarafani na mkoa wa Bururi, anasadikisha hali hiyo na kuwatolea wito wale ambao hawajatekeleza mpango huyo kufugia kwenye mazizi kutumia mfumo huyo wa ufugaji. Na katika biashara, wafanyabiashara wa mipakani upande kati ya Burundi na Tanzania, hususani eneo la Kobero mkoani Muinga, wameshaelewa umuhimu wa kuendesha biashara halali. Hayo anafahamishwa na gavana mkoa huyo Mheshimiwa Aline Mani na Barusha, ambaye anafahamisha kwamba hayo ni kutokana na mikutano ya kuhamasisha iliyoendeshwa kati ya wafanyabiashara na mamlaka ya mapato nchini OBR. Gavana anabaini pia kwamba sasa wafanyabiashara hao hawana tena tatizo la lugha katika shughuli hiyo. Bi Aline Mani na Barusha anatafsiriwa hapa na mwenzetu Gertruda Mawe nayo. Iyo kukiwanyi cha Tanzania tuwanyi alicho aninya duhana ni vidanda za pshinshi udanda za mwilu sangi duke ndaneza ubadirishanaji wa biashara tunaufanya zaidi na nchi ya Tanzania ambayo tunapeana biashara nyingi. Biashara kwa jumla ni nzuri sababu wao wanakuja kulangua hapa na sisi tunaenda Tanzania. Muinga naweza kusema ni njia kubwa ya biashara na biashara nyingi zapita hapa. Hatuna matatizo na majirani zetu, uhusiano ni mzuri na biashara ni nzuri. Kabla kulikuwepo matatizo sababu walikuwa bado hawajaelewa masharti ya OBR, walikuwa bado katika fikra za biashara ya magendo, ila baadaye walielewa umuhimu wa biashara halali sababu ni haraka na unafaidika. Ila ukitumia njia za panya, kwa mfano ukiwa Giteranyi na unataka kupitia Kirundo na kuja Muinga, unasikia msafara ni mrefu na hapo unapoteza muda, mafuta ya gari, yani unapoteza pesa. Kwa sasa wameelewa, wanalangua na biashara inaenda vizuri. Hapa Tanzania wengi wanazungumza Kirundi, kama hapa Kavanga wengi wanaongea Kirundi, utafikiri uko Burundi. Lugha nyingine hapa mpakani ni Kiswahili, wengi wanaongea lugha hiyo, na wale wanaosafiri nchi za mbali kutumia Kiingereza, na kwa wale ambao hawajui lugha hiyo kutafuta mbinu za mawasiliano, na kuna wanaokuwa na wakalimani ambao wanawasaidia ili walangue biashara. Kuwepo mwafaka kati ya wafanyabiashara na ofisa ya OBR ambao walikuwa waichukuliwa kama adui ya wafanyabiashara ni mikutano ya pamoja ambayo ilikuwa ya kuwafafanulia wafanyabiashara umuhimu wa OBR kwa biashara halali. Tukwara basiguriye mbega OBR jetwiki mbega bigenda gute kuko irudanda zalero utagira fraud. Shukrani Gertrude Mhaiwe nayo. Na sasa tutamatisha habari hii mchana wa leo na habari za kimataifa. Watu 39 wamepoteza maisha na 11 kujeruhiwa katika ajali ya barabarani nchini Kenya iliyotokea mapema siku ya Jumapili. Polisi wameeleza kuwa chanzo cha ajali hiyo ni kugongana ana kwa ana kwa basi la abiria na lori katika eneo la katikati ya nchi hiyo. Mkuu wa kitengo cha trafiki katika eneo la bonde la Ufa, Zero Arjim, amethibitisha kutokea kwa ajali hiyo ambayo amesema ilitokea saa 9 alfajiri katika barabara kuu ya kutoka Nakuru kwenda mjini Eldoret. Basi la abiria lilikuwa limetokea mjini Busia mpakani na nchi ya Uganda kuelekea jiji kuu la Nairobi wakati lilipogongana na lori lilokuwa limetokea mjini Nakuru. Polisi nchini Kenya wanasema mwezi wa Disemba pekee watu 100 wamepoteza maisha katika ajali za barabarani zilizotokea katika barabara kuu ya Nakuru kuelekea Eldoret. Uganda imewafungulia mashtaka mashtaka ya ugaidi raia 45 wa Rwanda waliokamatwa katika mpaka wa nchi hiyo na Tanzania mapema mwezi huu. Msemaji wa mujibu Emilian Kaima anasema pamoja na kufunguliwa mashtaka hayo, uchunguzi dhidi yao bado unaendelea. Wanatuhumiwa kuwa na vitambulisho na nyaraka ghushi. Washukiwa hao hata hivyo wamesema wao ni wainjilisti na walikamatwa wakiwa njiani kwenda Tanzania. Wanazuiwa katika gereza la Nalufenya mjini Jinja. Rwanda inasema kuwa washukiwa hao ni wanachama chama cha upinzani cha Rwanda National Congress ambacho viongozi wake wanaishi nje ya nchi. Kigali tayari inakiita chama hicho cha kigaidi. Serikali ya Rais Kagame imekuwa kishtumu Uganda kwa kuendelea kuwapa hifadhi maadui wa Rwanda. Na kwa kumalizia, maafisa usalama wamerusha mabomu ya kutoa machozi na kufyatua risasi hewani kusambaratisha waumini wa kanisa Katoliki waliokuwa wanaendelea na ibada jijini Kinshasa siku ya Jumapili. Waumini wa kanisa Katoliki katika manispaa ya Bandalungwa walikuwa wamepanga kuandamana kwa amani kushinikiza kujiuzulu kwa Rais Joseph Kabila na kumtaka kutangaza kutoania urais mwaka ujao. Kwa mujibu wa RFI Kiswahili, maandamano hayo yalikuwa yamepigwa marufuku na polisi nchini humo, lakini pia serikali imefunga internet kwa lengo la kuzuia mawasiliano kupitia mitandao kijamii kama Facebook na Twitter. Mbali na waumini wa kanisa Katoliki, mashirika kiraia na wanasiasa upinzani walikuwa wamepanga kushiriki katika maandamano ya mwisho wa mwaka 2017. Kiongozi wa upinzani Felix Tshisekedi ambaye alikuwa katika kanisa la Katoliki la Gombe kaskazini mwa jiji hilo naye alirushiwa mabomu ya kutoa machozi na kusababisha kusitishwa kwa ibada iliyokuwa inaendelea. Kabila ambaye amekuwa kiongoza DRC tangu mwaka 2001 na ambaye kwa mujibu wa serikali ya pamoja muda wake unamalizika leo hajatangaza iwapo atawania urais mwakani. Uchaguzi ulikuwa umepangwa kufanyika mwishoni mwa mwaka 2017, lakini kwa sababu mbalimbali hasa za kiusalama tume ya uchaguzi ikaahirisha hadi mwaka 2018. La ziada sina ila kuwatakia kila la heri na mafanikio katika mwaka mpya 2018 ambao punde katika masaa machache unaingia. Bila shaka Radio Sanganira hususani idhaa ya Kiswahili inawatakieni wale wasikilizaji wetu wote kila la heri mwaka huu uwe wa heri na fanaka. Ni hadi hapa ambapo tunapotamatisha taarifa ya habari. Tukutane tena kunako majaliwa mwakani. Kwaherini.